حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ ہم نے رمضان المبارک سے پیوستہ اور اس سے متعلق مضامین آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں، اور گزشتہ جمعہ ہم نے یہ عرض کیا کہ چونکہ رمضان قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا مہینہ ہے اور اس سے متعلق گفتگو رمضان میں اس لیے نہیں ہوتی کہ وقت محدود ہوتا ہے، اور رمضان ہی سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے. گزشتہ جمعہ ہم نے آداب تلاوت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی، اور ہم نے یہ کہا جیسے گفتگو کے آداب ہیں دنیا بھر میں جیسے معاملات اور آداب، تو قرآن مجید فرقان حمید کے تلاوت کے بھی آداب، اور تلاوت اور پڑھنا یہ اس وقت کہلائے گا ہر چیز جس کا تعلق پڑھنے یا تلاوت سے ہو تو اتنی آواز سے ہو کہ اس کے اپنے کان سنو، نہ اتنی آواز سے کہ برابر والا آدمی اپنی نماز بھول جائے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں نص ہے ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، نہ اتنی بلند آواز سے اپنی نمازوں کو پڑھو نہ بالکل پست، بلکہ وابتغ بین ذلک سبیلا درمیانی راہ اختیار کر. تو جہاں بھی لفظ پڑھنا ہے تو اتنا ہو کہ آپ کے کان سنیں، ورنہ آپ کا درود شریف پڑھنا بالکل بیکار. نماز میں اگر آپ نہ پڑھیں تو ساری نمازیں ضائع ہو جائیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جس پر ہم گفتگو کریں کہ جب آدمی میں علم نہ ہو اور ساری زندگی ہو معاملات کو کر لیں تو وہ سب کا سب دق اور بیکار ہو کر رہ جاتا. اب بات تو بہت بڑی ہے، جس نے زندگی بھر ایسی نمازیں پڑھی جس میں تلاوت اتنی نہیں کی، منہ بند رہا، تمام فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں کہ گویا اس نے ساری زندگی کی عبادتیں اس کی عطارت کر. جب بھی آدمی زکات کا موقع ہو تو علماء سے پوچھ لے، روزے کے معاملات میں علماء سے پوچھ لے، حج یا عمرہ کرنے کے لیے جائے تو علماء سے مسائل پوچھ لے تاکہ وہ فرائض واجبات و سنن احسن اور اچھی طریقے سے ادا ہو جائیں. میں صرف ایک مثال دے کر آگے چلتا ہوں، حج میں جب تک وہ طواف زیارت نہیں کر لیتا اس وقت اس کی بیوی اس پر حلال نہیں اور بیوی پر شوہر حلال نہیں، تو آپ کو تعجب ہوگا کہ جب ہماری یہاں حج کے مذاکرے ہوتے کوئی صاحب اس میں شامل، انہوں نے آن کر کے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ مجھے 27 سال ہو گئے حج کیے اور میں نے طواف زیارت ہی نہیں کیا. اب مجھے بتائیے کہ 27 سال بیت گئے اور طواف زیارت نہیں کیا، اب میاں بیوی کے معاملات کا کیا ہوگا، کتنے دم چڑھائیں، کتنی قربانیاں دیں. اتنا بڑا فساد کہ بیان سے باہر. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم سوچتے ہیں جیسے سب کرتے ہیں ویسے ہم کر لیتے، وہ بیچارہ چھوڑ طواف زیارت ہی نہیں کیا. تو علم اگر نہ ہو تو بڑی پریشانیاں ہوتی جس کو ہم آج عرض کریں. تو آج ہم نے مناسب سمجھا کہ علم کی فضیلت پر کچھ کلام کیا جائے. ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھی، پہلے ہم اس کا خلاصہ بیان کر کے اور اس کے بعد جو بات آج گزارش کرنی ہے ہم اس کی طرف آ گئے. فرمایا علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضھم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء. اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا. یہ مضمون اتنا طویل ہے شاید کئی جمعے اس میں گزر جائیں. اگر اس کے ترجمے اور اسی آیت پر کلام کریں تو شاید ایک جمعہ ہو جائے, لیکن ہم اس میں سے چیدہ چیدہ مسائل اور معاملات جس کا تعلق براہ راست عوام سے ہے یا علم سے ہے صرف اس کو ہم اخذ کرتے ہیں. اس کی پچھلی آیتیں پڑھیں اور بعد کی آیتیں پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کر کے ان سے ایک مشورہ کیا. مشورہ یہ کیا کہ میں ایک اپنا زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں کی نظر خدا نہ خواستہ آدم علیہ السلام پر نہیں بلکہ ساری تفسیروں کو آپ کھنگالیں تو فرشتوں کی نظر ہمارے آپ جیسے لوگوں پہ تھی یا ہم سے برے لوگوں پہ تھی. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت کے تو ہم مستحق, جو ہزاروں برس لاکھوں برس سے سجدے کر رہے ہیں اور قیام کر رہے ہیں, تو اپنا خلیفہ انسانوں میں سے بنائے گا وہ تو قتل و غارت کریں, وہ تو برائیاں کریں, زمین میں فساد برپا کریں, تو ایسے فسادیوں کو تو خلیفہ بنائے اور ایسے فسادیوں کو تو یہ منصب عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی عالم و مالا تعلم, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب اس کے بعد کیا ہوا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق کیا. تفسیروں میں ہے کہ مختلف جگہ کی مٹی جمع کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا مٹی سے, اور مٹی سے بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں اپنے طرف کی جب روح پھونکی اور آدم علیہ السلام بیدار ہو گئے. جب یہ بیدار ہوئے تو ایک تفسیر میں یہ ہے جب وہ بیدار ہوئے تو ان کو زندہ جیسے ہوئے وہ جان قالب میں جب روح پڑی تو یہ بھی دیکھیے چونکہ نبی اور نبوت کا کمال یہ کہ آدم علیہ السلام کو روح سے ان کے بدن میں تعلق ہوتے ہی چھینک آئی. جب انہیں چھینک آئی نہ ابھی تعلیم دیے گئے نہ ابھی پڑھائے گئے نہ آدم علیہ السلام سے ہمیں کچھ معاملات ہوئے نہ کوئی عہد و پیمہ ہوا, مگر نبی کی شان یہ ہے کہ جیسے ہی ان کے بدن میں روح پڑی اور چھینک آتے ہی آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. اللہ اکبر, معلوم ہوا کہ نبی پیدائشی عارف باللہ ہوتا ہے, اللہ کی معرفت سے واقف ہوتا ہے اور جاہل نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کو عقل لینی چاہیے جو نبی کریم علیہ السلام کو ان پڑھ کہتے ہیں, کہ یہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے, یہ تو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا عنوان جس پہ اعتراضات ہونے والے اٹھنے والے تمام معاملات کا اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کی خبر کو روشن کرے. مدارج النبوت نے سارے دلائل بیان کی اور اس دلائل کے بعد علماء اندلس ان کے اعتراضات, علماء اسپین کیونکہ اس زمانے میں وہ اسلام کا گڑھ تھا, ان کے علماء کے اعتراضات جو اٹھنے والے سب کے جوابات مدارج النبوت میں دیے, اہل علم حضرات وہاں تلاش فرما لیں, اس نشست میں اس کا جواب دینے کا ہمارے پاس وقت نہیں. تو اب اتنی بات تو آپ ضرور ذہن میں رکھیں, جب مضمون زیر بحث آئے گا تب ہم آپ سے مخاطب ہوں گے. ہم یہ تعارف کراتے ہیں فلاں صاحب شیخ الحدیث حضرت علامہ فلاں فلاں فلاں فلاں, نام لکھتے ہیں تو کم سے کم ان کا نام دو لائنوں میں آتا ہے, دو لائنوں میں آتا ہے, اور اتنا لمبا چوڑا اپنا نام لکھتے ہیں. ہم نے دیکھا ایک مرتبہ لطیفہ یہ ہوا کہ اسلام آباد سیکرٹریٹ ہم موجود تھے تو اس کے ایک سیکرٹری آئے, ایک منسٹر تھے ان کے وہ سیکرٹری نواب دادا شیر علی کس زمانے منسٹر بن گئے, تو گفتگو چلی ان کے سیکرٹری نے کہا ایک صاحب مجھ سے ملنے آئے, ملنے آئے تو اس میں لکھا حضرت علامہ فلاں فلاں فلاں قادری نقشبندی سہروردی صابری وغیرہ وغیرہ. تو منسٹر نے کارڈ دیکھ کر کے کہا بھائی اتنے آدمی سے تو میں نہیں مل سکتا، اس میں سے کسی ایک آدمی کو بلا دوں. انہوں نے کہا صاحب یہ ہے ایک ہی آدمی. اچھا انہوں نے کہا پھر بلا دوں. تو ہمارے القاب کا حال یہ ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے محلے کے سارے لوگوں کا نام لکھا ہوا. اچھا اب مجھے بتائیے، اچھا بھائی اب علامہ کیسے ہیں، شیخ الحدیث کیسے ہیں؟ بھائی ان کو حضور کی حدیثوں پر بڑا عبور حاصل، یہ حدیث صحیح کو جانتے، مرسل کو جانتے، متصل کو جانتے ہیں، اور غریب کو جانتے ہیں، اور منقطع حدیث کو جان، سارا فن حدیث اس کو معلوم، اسماء الرجال بڑا علم ہے. ذرا سا سوچئے کہ جو سرکار کے ارشادات پڑھ کر علامہ کہلائے، اور خود حضور ان پڑھ، معاذ اللہ خود حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ جن کے ارشادات پڑھ کر آپ علامہ کہلائیں اور وہ خود جو ہے ان کو ان پڑھ کہا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرما اور ادب کی توفیق عطا فرما. تو آپ کہیں گے پھر مضمون بڑھنا جائے. امی کا کیا معنی ہے؟ امی کا معنی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے یہ کیا، بے پڑھا، ان پڑھ نہیں. آج تو آپ کسی ان پڑھ آدمی کہتے ہو ان پڑھ تو گرم ہو جائے گا، آپ کے گلے پڑ جائے گا، جان چھوڑانی مشکل ہو جائے. یہ ایک معیوب لفظ ہے جو عام استعمال ہوتا ہے. کیا ترجمہ کیا؟ بے پڑھا. اور بے پڑھا کی تفسیر کیا ہے؟ بے پڑھا کی توجیہ کیا ہے؟ کہ جس نے کسی سے نہیں پڑھا اور اس کے باوجود سب جانتا ہے. کسی سے نہیں پڑھا اس کے باوجود جانتا ہے. اور پڑھانے والا کون ہے؟ الرحمن علم القرآن. ان کو تو ان کے رحمان نے پڑھایا، جبریل امین نے بھی نہیں پڑھا، کسی فرشتے نے نہیں پڑھا. بس یہ مضمون بڑھنا چاہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ ابھی تو تخلیق آدم ہوئی، ابھی تو ان کے قالب میں روح پڑی، اور جیسے روح جسم میں گئی جب چھینک آئی تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. ابھی تو تعلیم کا سلسلہ ہی جاری نہیں ہوا، ابھی تو کچھ معاملات ہی جاری نہیں ہوئے. اس سے بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کا نبی عارف باللہ ہوتا ہے، پیدائشی طور پر جاہل پیدا نہیں ہوتا، ان پڑھ پیدا نہیں ہوتا. اب آئیے ہوا کیا کہ اب اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا تھا، اے فرشتوں میں نے جو اپنا خلیفہ بنایا، تمہارے جتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں جو فرشتوں میں رسول، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ چار حضرات تو بہت ہی معزز اور مکرم ہیں، اور اللہ کا قرب ان فرشتوں کو بہت حاصل کہ جو عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا قرب ان کو حاصل، جس میں قرآن کی نص یہ ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. میرے محبوب کیا تو نہیں دیکھتا ان فرشتوں کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تمجید اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں؟ تو وہ فرشتے بھی بڑے مقرب ہیں کہ جو عرش الہی اٹھائے ہوئے ہیں. تو یہ سارے معزز فرشت، اب ان پر آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر کرنا تھا، بہت توجہ کی ضرورت. اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حسن و جمال عطا فرما دیتا کہ دیکھو یہ میں نے تم سے بہت ہی خوبصورت آدمی پیدا کیا، اب اس لیے تم ان کا فضل مان اور ان کی طرف سجدہ کرو، کوئی اور کو ذریعہ بناتا. لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے، فرشتوں پر ان کی سبقت اور فرشتوں سے افضل ظاہر کرنے کے لیے کیا کیا؟ اللہ تبارک ہر شے پر قادر ہے، مگر رب کریم نے علم کو ذریعہ بنایا. اور کیا ہوا؟ وعلم آدم الاسماء كلها ثم، ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، سارا علم و فضل آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. اب علماء فرماتے ہیں اس کی تفصیل معتبر تفاری نے دیکھے، سارے اشیاء کے نام نہیں، اس اشیاء کی حکمت بھی بتا دی. مثلا اگر آدم علیہ السلام، یہ مثال دے رہا ہوں میں اپنی زبان، اگر آدم علیہ السلام کو سیب کا نام بتایا، یہ بتایا کہ سیب کی تاثیر سرد ہے یا گرم ہے، کیا کیا معاملات، کس کس چیز میں کیا کیا اس کی تاثیر، ہر شے کی تعریف کے ساتھ سارا علم اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا. نہ صرف علم بلکہ ان اشیاء کی حکمتیں، وہ بھی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے سب تعلیم فرما دی. اور جب تعلیم دیکھ کے بعد اس کی تو شان یہ ہے، وہ اپنے نبیوں کو علی بے تھوڑی پڑھاتا ہے جیسے استاد پڑھاتا ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ کہتا کن ہو جا فیکون, بس وہ ہو جاتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان. اللہ نے علم کے زیور سے آدم علیہ السلام کو ان کے قلب کو مزین اور مرقع فرما دیا. اب کیا ہوا, سارا علم و فضل دینے کے بعد علل ملائکتے پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا. فقال انبئونی باسماء, ان سے کہا کہ تم ان کے نام بتاؤ جو یہ چیزیں ہیں. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, یا مطلب ہی نہیں کہ فرشتے جھوٹے بلکہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے جو دعویٰ کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو یہ جو ان سے اولاد ہوگی یہ زمین میں فساد برپا کرے گی, یہ کرے گی وہ کرے گی, تم نے بتایا تھا نا, اب تم بتاؤ یہ ان چیزوں کے نام بتاؤ کہ جو میں نے تم پر پیش کیے. پہلے آدم علیہ السلام کے سینے کو بہراور کے علم و فضل, پھر اس کے بعد اس کو الگ ملائکت سب فرشتوں پیش کیا. فقال انبئونی باسماء, اب تم بتاؤ ان کے نام کیا. فرشتے ان کے نام بتا دے, اس کا نام یہ ہے, اس کا نام یہ ہے, اس کی حکمت یہ ہے, اس کی تاثیر یہ ہے. فرشتوں نے کیا کہا, قالوا سبحانك لا علم لنا, اللہ تعالیٰ پاکی ہے تیری ذات, ہم تو اس میں کچھ بھی نہیں جانتے جو تو نے آدم علیہ السلام کو سکھا کر اور وہ علم و فضل ہم پر پیش کیا, ہم تو اس میں سے کچھ بھی نہیں جانتے. الا ما علمتنا, ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں ارشاد فرمایا یا سکھا دیا, تو ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم, بے شک اللہ تعالیٰ تو علم والا اور حکمت والا ہے, ہم تو یہ کچھ نہیں جانتے. اس کے بعد فرما, جب تم پر فضیلت علم کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی ظاہر ہو گئی, اب چلو تم سب کے سب ان کی طرف سجدہ کرو. چلیے صاحب, سب سے پہلے تفسیروں میں معتبر, ٹھیک, یہ سارے حوالے موجود ہیں, کوئی طالب علم چاہے کتابوں سے نکال کر دیے جاتا ہوں. علم تو آپ کا وقت بچانا ہے تاکہ کم وقت میں گفتگو زیادہ ہو جائے, اس کی تفصیل یہ ہے. سب سے پہلے جبریل علیہ السلام نے سجدہ کیا, کے بعد اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا. یہ جبریل علیہ السلام کے بعد میکائیل, اور کہا جاتا ہے کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو کافی عرصے تک وہی لانے والے حضرت میکائیل علیہ السلام تو سلام ہیں. یہ قول بخاری شریف کتاب الوحی کے شرح میں بڑے بڑے محدثین نے اس قول کو لکھا. تو غرض یہ, پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے پہلے میکائیل علیہ السلام, پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام, پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام, انہوں نے سجدہ کیا. پھر اس کے بعد میں سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. اب یہ سجدہ کیا تھا, یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا, یہ سجدہ یہ تحیت تھا, تعظیمی سجدہ تھا. سب نے جناب سجدہ کیا الا ابلیس, اس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں سجدہ کیا, ابا واستکبر, وہ کانا من الکافرین, اس نے تکبر کیا, وہ تو تھا ہی کافروں میں, اس نے سجدہ نہیں کیا. اور کیوں سجدہ نہیں کیا, سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ تو مٹی سے بنے ہیں, میں آگ سے بنا ہوا, میں تو ان سے افضل, میں تو ان سے برتر, غرور اور تکبر کیا. یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں میں غرور اور تکبر کا یہ عنصر پایا جائے وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہوتا, چاہے وہ مال کا غرور تکبر, ہم نے اس پہ بھی گفتگو کی. اس کے کچھ اسباب ہیں, اسباب تو یہ ہیں, یہ آدمی زیادہ پڑھ لکھ لے تو تکبر کرتا, یہ مال زیادہ آ جائے تو تکبر کرتا, کوئی عہدہ اگر بڑا مل جائے تو تکبر کرتا ہے, یا حسن و جمال زیادہ ہو جائے تو تکبر کرتا ہے, کچھ اس کے ہاتھ میں بڑی چیزوں پر تصرف آ جائے تو تکبر کرتا ہے. اور یہ ساری چیزیں شریعت مطہرہ میں معیوب ہیں اور تکبر نہیں کرے. اور امام غزالی نے تو اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں یہ کہا کہ جو تمہارے سامنے تکبر کرے تم بھی اس کے سامنے تکبر کرو تاکہ وہ ذلیل ہو جائے. حالانکہ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں, مگر اس کو ذلیل کرنے کے لیے تم بھی تکبر کرو. اس کی ایک مثال میں حدیث سے دیتا ہوں. وہ حدیث میں یہ, حضور علیہ السلام فتح مکہ ہوا, فتح مکہ کے بعد کیا ہوا, جب عمرے کا طواف کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا حاجی یا عمرہ کرنے والے حضرات جب ایک طواف کریں تو اس کو کہتے ہیں ارتباع. ارتباع کا کیا معنی ہے کہ ویسے تو احرام اوڑھ کر کے آپ کریں, اور جب آپ طواف کریں تو یہ دہنے ہاتھ کی طرف سے چادر بغل میں دبائیں, اس بغل میں دبا کر ادھر ڈالیں, اور ادھر نکلنے کے بعد پیچھے پہلے چکروں میں آپ جو ہے وہ رمل کریں. رمل کس کو کہتے ہیں کہ ایسے دوسری جگہ کی نہیں صرف یہاں کی بات, ایسے اپڑ کر چلیں, تکبر کر کے بڑے بڑے قدم لے کر. جب کفار مشرکین دیکھ رہے مکہ فتح ہو گیا, مسلمانوں پر نظر جمع ہوئے, تو سرکار نے فرمایا اکڑ کر کے چلو, یہ ادا اللہ کو پسند نہیں, مگر چونکہ کفار مشرکین پر غلبے کے لیے اللہ کو یہ ادا پسند, اکڑ کر چلو. جیسے غرور تکبر سے آتا تاکہ کافر ذلیل ہوں, اور یہ ادا اب قیامت تک کے لیے ہے کہ جو بھی طواف کرے وہ استباء کرے, اور عام حالت میں نہیں. بعض حاجیوں کو دیکھا کر پورا حجی استباء سے کرتے ہیں, کندھے پر چادر ڈال لیتے ہیں, کندھے اس طریقے سے اوڑے جب کیا کہتے ہیں طواف کریں, تو طواف میں صرف استباء, پورے ساتوں چکر میں ہے تو استباء کریں. تو یہ پسند اللہ کو پسند نہیں, لیکن فرمائے کفار مشرک ہمیں دیکھ رہے ہیں, ایسے اکڑ کر کے چلو کہ ان پر روب قائم ہو جائے, اور اس وقت یہ ادا اللہ کو پسند ہے. غرور اور تکبر کیا, اور اس کے بعد کیا ہوا, قال فخرج منہا فإنک رجیم, کان پکڑ کر باہر کر دیا, اور فرمایا تو قیامت کے لیے رجم کر دیا گیا, لعنت کا تو گلے میں ڈال دیا گیا. یہ ایک الگ تفسیر. اب آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی, سارے تعجب ہو گئے, ایسا خلیفہ اللہ نے پیدا کیا کہ جو علم و فضل سے اسے نوازا, جس سے ہم بالکل ناواقف, اور ہمیں اقرار کرنا پڑا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اللہ تعالی ہم تو پاکی بیان کرتے ہیں تیری ذات, یہ تو ہم جو تین انہیں عطا فرمائی اور ہم پر جو اشیاء پیش, یہ تو ہم بالکل ہی نہیں جان, ہم تو اس سے بالکل ہی ناواقف. سب سجدے میں گر گئے. اب آئیے, ہم اور آپ سجدہ کتنا کرتے ہیں؟ ہمارے علماء نے لکھا سب سے اہم چیز نماز پڑھانے کے بارے میں, عوام ہوتے ہیں تو سہل نماز پڑھائی جائے, بڑی بڑی صورتیں نہ پڑھائی جائے. سجدہ کر رہے ہیں آپ, وہ بیچارہ اٹھنے کے لیے تیار ہے, مولانا سجدے سر ہی نہیں اٹھا رہا, مزہ آ رہا ہے. سات مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العالی, تو فرمایا گیا کہ عوام کو جس میں سہولت ہو وہ کام کیا جائے. اور یہ حدیث کی نص سے ثابت, حضور فرماتے ہیں میرا جی یہ چاہتا کہ میں نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھوں, مگر جب مجھے یہ یاد آ کہ خواتین بھی پیچھے ابتدائی زمانے میں خواتین ہوتی, ان کے بچوں کے رونے کی آواز آتی, کوئی اتنی بڑی آبادی تھوڑی, بڑی مختصر آبادی, بچے اگر روتے گھر میں تو وہ آواز مسجد نبی شریف میں آ جاتی, تو مانتے کہ جب میں بچوں کو روتا ہوا دیکھتا ہوں تو صورت کو کم کر دیتا ہوں. جب آدمی نماز پڑھائے تو کیا ہے, جو ہم نے فقہ کی کتابوں سے نکالا وہ یہ ہے, بس امام کو زیادہ سے زیادہ تین تسبیح کہنی چاہیے تاکہ عوام پر بار نہ پڑے. اور بہت لمبا سجدہ کیا, کوئی عجب نہیں کہ مقتدی بھاگ جائے, بھائی فلاں جگہ چلو وہ تو دو منٹ میں ترابی اور سب ختم کر دے. ہر آدمی سہل اور آسانی تلاش کرتا, راہ اعتدال سے نماز پڑھائے. اپنی نماز میں چاہے جتنا بھی کر لے, تو سجدہ ہم کتنا کرتے. مسلم شریف کی حدیث, سب سے زیادہ قریب آدمی اللہ کے کب ہوتا ہے؟ جب حالت سجدہ میں, سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ہم احناف اہل سنت حنفیوں کے نزدیک سجدے تحیت بھی جائز, ان نماز کے بعد جو آپ دیکھیں کہ سجدے آدمی جا کر اللہ سے دعا کرتا ہے, یہ سجدے تحیت ہے, یہ نفل سجدہ, یہ بھی ہمارے فقہاء نے اس کو جائز لکھا. ایک سجدہ وہ بھی ہوتا ہے, مسئلہ سمجھنا ہے, ہماری کرکٹ کی ٹیم جیتتی ہے, پتہ نہیں بےچارے استنجا کرتے ہیں, وضو کرتے ہیں نہیں, گول ہو جائے جو سب سجدے میں گر جائے, نہ قبلے کا پتہ, نہ وضو کا پتہ, نہ پاکی کا, سب نے سجدہ کر دیا, پتہ چلا کہ میچ جیت گئے. بھائی سجدے کے وہی قواعد ہیں جو نماز میں طہارت کے قواعد, یعنی طہارت ایک کامل ہونا چاہیے, آدمی پاک بھی ہو باوضو ہو, اور بغیر اس کے سجدے تحیت بھی نہیں کر سکتا. اب آئیے آدم علیہ السلام کی شان, جو اللہ نے اپنا خلیفہ فی الارض خلیفہ, زمین کے لیے خلیفہ, انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین کے لیے خلیفہ بنائے, کتنا سجدہ کیا انہوں نے؟ ایک سجدہ کیا, تین تسبیح پڑی ہوں گی, سات پڑی ہوں گی, نو پڑی ہوں گی, گیارہ پڑی ہوں گی. ایک قول یہ ہے کہ سارے فرشتے ایک سو سال سجدے میں رہے, 100 سال آج اگر ہم محسوب کریں اپنے سال لیل و نہار دن اور رات سے، تو 100 سال فرشتے سجدے میں رہے، اور ایک قول یہ ہے کہ 500 سال فرشتے سجدے میں رہے۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدے تحیت کیا، اس پہ بھی آپ غور فرما لیں تاکہ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں وہ بھی عزیزان گرامی ختم ہو جائیں۔ وہ یہ ہے کہ اب سجدے تحیت جب ہوا تو ہماری شریعت میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اب سجدے تحیت منسوخ ہو گیا۔ جیسے سورہ یوسف پڑھیں آپ، تو ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، یا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہ سجدے تحیت ہے۔ لیکن ہماری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ جائز نہیں۔ اس کی دو چار باتیں سن لیں۔ حضور علیہ السلام تو سلام ایک اونٹ کے پاس گئے، جو اونٹ کٹنا ہو گیا تھا، جیسے حضور علیہ السلام کو دیکھا وہ سجدے میں گر گیا۔ اور ابرہا کا واقعہ جو اس صورت میں موجود ہے، علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کی آپ اگر تفسیر پڑھیں، ایک ابرہا کا لشکر تھا اور وہ لے کر کے جب آیا اس نے حملہ کیا، اس سے ایک دن پہلے انہوں نے قریش سے کچھ چھیڑ چھاڑ کی۔ ابرہا مویشی جو تھے قریش کے، ان کو گھیر گھار کر کے لے آئے، اور یہ حضور کی پیدائش سے بعض علماء نے لکھا 50, 52, 51 یا 55 دن پہلے کا واقعہ۔ قریش کے سردار تھے حضرت عبد المطلب، حضور علیہ السلام کے دادا۔ یہ ابرہا سے مذاکرات کے لیے گئے۔ ابرہا یہ سمجھا کہ یہ آن کر کہیں گے جی رحم کرو ہمارے اوپر، یہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے مویشیوں کو چھوڑ دو، قتل و غارت مت ہو، سمجھا کچھ رحم و کرم کی اپیل کرنے آئے۔ ان کا قریش کا سردار آیا، ان کا آنے ملاقات چاہتا، انہیں کہا آنے، لیکن اس نے کہا چونکہ یہ قریش کا سردار، ذرا اس کو ہمارا لاؤ لشکر تو دکھاؤ تاکہ اس کو ہماری عظمت پتہ لگ جائے، جو بڑے بڑے سفید ہاتھی ہیں جو ہم اس فوج میں استعمال کریں گے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے، ذرا ان کی زیارت کراؤ تاکہ قریش کے سردار پر ہمارا روب اور دبدبا ہو۔ یہ اپنی برادری نے بتایا گا، جان کر جا کر تو بھی ہمارا روب اور دبدبا ہوگا، کوئی عجب نہیں کہ یہ بھاگ جائیں۔ دیجیے صاحب، پہلے فوج کا معائنہ کرایا گیا، جو سب سے بڑا سفید ہاتھی تھا اس کے قریب جب لایا گیا، یہ پیارے مصطفیٰ کے نور کی برکت تھی، وہ حضور علیہ السلام کے جدیم دادا۔ جیسے ہی عبد المطلب ایک ہاتھی کے سامنے آئے تو ہاتھی سجدے میں گر گیا۔ ارے ابرہا نے کہا ان کو یہیں سے واپس کر دو، ایسا نہ ہو کہ سارے ہاتھی سجدے میں گر جائیں تو سارا ہمارا کام ہی ملیا میٹ ہو جائے، تو ان کو یہیں سے لے آؤ۔ لانے کے بعد کا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا آپ کے فوجی سپاہی، ہماری برادری کے کچھ مویشی اپنے یہاں گھیر گھار کر کے لے آئے، ہم صرف کتنا کہتے ہیں مویشی چھوڑ دیا جائیں۔ ابرہا سے صبر نہ ہوا، اس نے کہا یہ تو بہت معمولی بات، میں تو یہ سمجھا کہ آپ کو رحم و کرم کرنے آئیں گے ہمارے ہاتھ پیر جوڑنے، کہ خدا کے لیے ہم پر حملہ مت کرو، ہم تو غریب آدمی، اتنا لاؤ لشکر ہے نہ سامان، تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اس وقت کہا جو بچپن سے آپ سنتے چلے آئے، ابرہا سے کہا سن، ہم تو ہیں جانور اور مویشی کے مالک، یہ مال ہمیں واپس کر دو۔ اب رہا کعبے کا مسئلہ، اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، تم جانور اللہ تبارک و تعالیٰ جان۔ یہ ایک مختصر جواب سن کر حیران پریشان ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ منا کے راستے سے جب یہ لشکر آیا بیت اللہ شریف حملہ کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی چھوٹی چڑیا ہوتی جس کو ابابیل کہتے، اب ماہرین کی رائے پڑھیے، ابابیل اتنا نازک پرندہ کہ اگر آپ اس طریقے سے ہاتھ میں اسے پکڑ لیں، کوئی ایک منٹ بھی نہیں، 30 سیکنڈ آپ اس کو خالی اتنے طاقت سے پکڑیں کہ اڑ نہ جائے، یہ ہاتھ کی گرمی سے مر جاتا ہے، ہاتھ میں لینے سے مر جاتا ہے، اتنا نازک پرندہ۔ ایک کنکری اس کے چونچ میں ہے، دو کنکریاں پنجوں میں ہیں، اور جس وقت ہاتھیوں پر انہوں نے یہ کنکریاں برسائیں، بالکل ایسا لگا جیسے دوسرے جنگی عظیم میں بمباری ہو رہی، اور پورے لشکر کو ہلاک کر کے فرمایا ان کو ہم نے ایسا کر دیا جیسے جلا ہوا بھوسا ہوتا۔ اب حضور کو اونٹ کو سجدہ کرتے دے کر صحابہ نے کہا حضور کیا ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ فرمایا نہیں۔ کیا مطلب؟ ہماری شریعت منسوخ ہو گیا، اور اگر میں کسی مخلوق میں سے کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، ورنہ اب سجدہ جو ہے اب مخلوق کے لیے نہیں۔ اب میں بالکل آپ کو کلیئر کٹ بات کرتا ہوں، یہ جو آج کل لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں بھئی آپ لوگ مزارات کو سجدہ کرتے ہیں، کسی سنی ذمہ دار آدمی نے مزاروں کو سجدہ جائز قرار نہیں دیا. بہت سے جاہل پیر جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ مریدوں سے سجدہ کرواتے ہیں، یا پیر صاحب اگر بیٹھے ہوں تو زمین کو بوسا دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری شریعت میں حرام کر دی گئی. ہاں ہاتھ کا چومنا جائز، پیروں کا چومنا بھی جائز. مشکا شریف میں حدیث، صحابہ کہتے ہیں ایک مہم سے آئے، جلدی جلدی ہم سواری سے اترے اور ہم نے حضور علیہ السلام کے پیروں کو بوسا دیا، یہ سجدہ نہیں. تو اس لیے کیا کیا جائے، پورے مزارات پر جہاں بھی ہو رہا ہے، ہم تو حکومتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہاں آپ کے سرکاری کارندے بیٹھے اور لوگوں کو سجدہ کرنے پکڑے اور مارے انہیں کی دھنائی لگا. بالکل ہماری شریعت میں، شریعت محمدی، کسی مزار، کسی انسان، کسی پیر، کسی فقیر کو سجدہ یہ حرام ہے. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے بڑے دلال اور براہم کے ساتھ یہ بتایا کہ یہ سجدے پچھلی امتوں میں تھے اور وہ منسوخ ہو گئے. اب دو چیزیں، ایک تو سجدے تحیت یہ حرام، اور اگر خدا نخواستہ عبادت کے لیے سجدہ کیا تو کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ عبادت کا سجدہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے لیے نہیں ہے. جو لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں یہ سنی اور بریلوی مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ الحمدللہ ہمارے دین میں نہیں. اور اعلی فاضل بریلوی کا ایک بڑا مفصل رسالہ ہر پہلو کو زیر بحث لا کر یہ فتویٰ دیا کہ جناب مزاروں کو یا کسی مخلوق کے مسلوق کو سجدہ یہ حرام ہے. تحیت کے لیے ہو تو حرام، اور عبادت کے لیے ہو تو آدمی دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ ہمارا مذہب ہے. اب آگے بڑھائیے، کیا کہہ رہا تھا میں، سجدہ کتنی دیر ہوا، یہ آدم علیہ السلام کی عظمت اور فرشتوں پر ان کی برتری اور وجاہت کو غالب کرنے کے لیے 100 سال فرشتے سجدے میں رہے، اور ایک قول کے مطابق 500 سال سجدے میں رہے، اور آدم علیہ السلام کی فضیلت تمام لوگوں فرشتوں پر ظاہر ہو گئی. تو میں نے آغاز یہاں سے کیا تو گفتگو طویل ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ عزیزان گرامی، رب کریم نے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر کرنے علم کو ذریعہ بنایا. اس لیے سرکار کا ارشاد یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت پر اتنا علم سیکھنا کہ جو دین کا کم سے کم اصولی معاملات ہوں، جیسے نماز، روزہ، حج اور زکات، جس کی ہمیں روز مرہ ضرورت پڑتی ہے، یہ تمام مردوں پر اور تمام عورتوں پر یہ سیکھنا تمام فرائض میں اولین فریضہ ہے. ہم دنیا کمانے کے لیے کتنا علم سیکھتے ہیں، کتنے کتنے ہمارے نوجوان بچے لگتے ہیں، یہ بالکل اچھا، یہ حلال روزی پیدا کرنے کے لیے کوئی ذریعہ ہونا چاہیے، یہ ناجائز نہیں، یہ بہت اچھا، لیکن کم سے کم دین کا اتنا علم سیکھ لیں عزیزان گرامی کہ جتنے نماز، روزہ، حج اور زکات میں ضرورت ہو. اور اگر اتنا علم نہیں سیکھیں گے آپ، ساری عبادتیں عکارت ہو کر چلی جائیں اور ساری عبادتیں ضائع ہو کر چلی جائیں. اب مجھے بات تو کچھ اور کرنی تھی، وقت بہت گزر گیا، مگر میں آپ کے سامنے کنز العمال کی ایک حدیث ہی بیان کر پاؤں گا، اتنا ہی وقت موجود. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے 4 اصول دیے. بعضی گفتگو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر زندگی بخیر تو آئندہ جمعہ کریں. یہ دیکھیے ان 4 باتوں میں کتنی حکمت مضمر اور کتنی حکمتوں پر مشتمل. میں اس کا اردو ترجمہ کرتا ہوں، یعنی میرے غلاموں جب زندگی گزارو یہ 4 کیفیت میں اپنی زندگی گزارو، 5ویں کیفیت تمہیں ہلاک کر دے گی. وہ 4 کیفیتیں کیا ہیں، ان کو ذہن میں رچا اور بسا لیا جائے. فرما زندگی گزارنے ایک اصول تو یہ ہے کہ تم عالم ہو. جب تم عالم ہو، حرام حلال کو سمجھ لو گے، منہیات کو سمجھ لو گے، محکمات کو سمجھ لو گے، جب عالم ہو ساری چیزوں کو سمجھ لو، برائیوں سے بچو گے، نیکی جو ہے اس کو اختیار کرو. جب تم عالم، ایک تو زندگی ایسے گزارو. اب مجھے بتائیے، کیا ہر آدمی عالم بن سکتا ہے حسن اس دور میں؟ یہ حضور علیہ السلام بھی جانتے اور ہم اور آپ بھی جانتے کہ ایک باپ کے 5 بیٹے ہوں، کیا 4 عالم بن جائیں؟ نہیں، ممکن نہیں. تو حضور علیہ السلام نے دوسری بات جو کہی وہ سنیے، کیا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ تم عالم، اور اگر عالم نہیں طالب علم بن جاؤ، علم سیکھنے والے بن جاؤ. اور علم سیکھنا بھی بڑی فضیلت، اگر آپ امام راضی سے پوچھیں, اگر آ جاؤ امام غزالی سے پوچھتے آپ بڑے بڑے علماء سے, وہ کیا کہتے ہیں میں بہت بڑا عالم ہوں؟ نہیں, فرماتے میں ابھی بھی طالب علم ہوں. ہمارے استاد حضرت اللہ مولانا قاری محمد مصلح الدین صدیق رحمت اللہ علیہ فرماتے, ہم نے اپنے استاد سے یہ جملہ بارہا سنا, وہ فرماتے جو پڑھ لکھنے کے بعد یہ سمجھ لے کہ میں نے سب سمجھ لیا, اس نے کچھ نہیں سمجھا. یہ سمجھ لے کہ سب کچھ میں نے سمجھ لیا, اس نے کچھ نہیں سمجھا. اور سب کچھ سمجھنے کے بعد وہ یہ سمجھا کہ میں نے کچھ نہیں جانا, اسی نے سب کچھ جانا. اس میں عاجزی ہے, انکساری ہے, توازو ہے, اور وہ یا علم کا غرور و تکبر اس میں نہیں ہے. تو ہر عالم کیا کرتا ہے کہ طالب علم کی جو فضیلتیں حدیثوں میں آئیں اس کو ملوز رکھتے ہوئے بڑے سے بڑا عالم یہ کہتا ہے میں طالب علم, میں طالب. اور اگر علم میں غرور تکبر پیدا ہو جائے تو میرے پاس حوالہ نوٹ ہے, امام غزالی کے ایک شاگرد, وہ دریا پر جا رہے تھے کشتی پر, کشتی چل رہی تھی اور یہ کھڑے ہوئے. علم کا تکبر ہوتا ہے, آدمی کو جانے تکبر ہوتا. یہ آپ اپنے باپ دادا بڑوں سے سنتے آئے یا نہیں؟ آج میں اس کو تازہ کر دوں آپ کے ذہن میں. کہتے ہیں جس درخت میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکا ہوا ہوتا ہے, اور کیکر کا درخت جس میں کچھ لگتا ہی نہیں وہ بالکل ایسے کھڑا ہوا ہوتا. دیکھا, تو علم والے میں توازو ہوتی ہے, علم والے میں عاجزی انکساری ہوتی, اور جو خالی مٹکا ہو تو بالکل ببول کا درخت ہوتا ہے, نہ جس میں کوئی پھلی لگے نہ کوئی پھل لگے, وہ ایسا ہوتا. اس عالم صاحب کو نہ جانے کیا گزری, تھے تو امام غزالی کے شاگرد مگر دریا پر جاتے جاتے کھڑے ہو کر تکبر سے کہنے لگے, وہ دریا تو جانتا ہے دشور بھی ایک دریا جا رہا. کیا مطلب ہے کہ تو اگر پانی کا دریا تو میں علم و فضل کا دریا ہوں؟ یہ اللہ کو یہ بات بری لگ گئی. اللہ تبارک جیسے چاہے لوگوں کی نصیحت فرمائے. جب یہ کہنے لگے کہ دریا تجھ پر بھی ایک دریا جا رہا ہے, ایک ہاتھی سے غیبی نے ان سے کہا کہ دریا صاحب ذرا ایک مسئلہ تو بتا دیں. انہوں نے کہا پوچھئے کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ کسی عورت کا شوہر اگر پتھر بن جائے تو بیوی کتنی عدت گزارے گی, اور کسی کے شوہر کی شکل اگر مس ہو جائے, جیسے حدیثوں میں قرآن میں ہے نا کہ اللہ نے ایک مخلوق کو بندر بنا دیا, اگر کسی کی شوہر کی شکل مس ہو جائے تو بیوی کتنی عدت گزارے گی؟ دریا صاحب کو علم جواب دے گیا. انہوں نے کہا یہ مسئلہ تو میں نے کہیں پڑھا ہی نہیں. فرما بس چپ چاپ سے بیٹھ جا, دریا تو نہیں دریا غزالی. تو ایسے اسباب اللہ پیدا کرے جس سے آدمی کو اپنے علم و فضل پر پھر گویا شرمندگی ہوتی, جو یہ دعویٰ کرے کہ میں سب کچھ جانتا کچھ نہیں جانا, اور جو سب کچھ کرنے کے باوجود کا میں کچھ نہیں جانا, حقیقت میں اسی نے جانا. تو اب طالب علم بن جاؤ. زندگی گزارنے کا دوسرا اصول یہ ہے طالب علم بن جاؤ, کیونکہ آج اگر طالب علم پہلی کلاس میں آج داخلہ لے, عزیز المبتدی پڑھ رہا ہوں, گرامر پڑھ رہا ہوں, اب سات آٹھ برس گزرنے کے بعد وہ دور حدیث کر لے گا, عالم بن جائے گا. کہو مولانا یہ تو وہی بات آپ نے کہا کہ ہر آدمی نہ عالم بن سکتا نہ ہر آدمی طالب علم بن سکتا. لیجیے ہمارے سرکار کا کرم دیکھیں. فرما پھر تیسرا آپشن یہ ہے, پھر تیسری تجویز یہ ہے, نہ تم عالم ہو نہ تم طالب علم ہو تو تم ایسا کرو علم والوں کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ. اب کیا ہوگا, آپ اگر علم والے کے پاس بیٹھنے والے بن جائیں, آپ تو چپ چاپ بیٹھیں, ایک آدمی آئے گا مولانا سے طلاق کا مسئلہ پوچھے گا وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا, نکاح کا مسئلہ پوچھے گا وہ آپ جان لیں, نماز کا مسئلہ پوچھے, سجدہ سہو کا مسئلہ پوچھے, مولانا نماز میں یہ غلطی ہو گئی, یہ معاملات ہوئے, یہ آپ سنتے رہیں گے یا نہیں؟ تو سنتے سنتے کچھ علم میں اضافہ ہوگا. تو زندگی گزارنے کا تیسرا راز یہ ہے کہ علم والے نہیں طالب علم نہیں تو علم والوں کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ, تب بھی نجات ہو جائے گی. کہو مولانا ہم تو کراچی شہر میں رہتے ہیں, یہ تو آنے جانے میں تین گھنٹے لگ جاتے ہیں, اور بعض لوگ تو بارہ گھنٹے کے بعد اپنے ملازمین کو چھٹی دیتے ہیں, وہ بچتے کچھ چھ سات گھنٹے, تو ہمارے پاس کہاں اتنا ٹائم کہ کسی علم والے کی صحبت میں بیٹھ, یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں. لیجیے ہمارے سرکار ابد قرار کا ارشاد سنیے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کا جلوہ دیکھیے. فرمایا تم علم والے نہیں طالب علم نہیں اور علم والوں کو بیٹھنے والے نہیں, تو یہ کرو کہ تم عالموں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. علم والوں سے, اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ, تب بھی تمہاری نجات. یہ چار راز ہیں تمہارے جینے کے، اور پانچویں کیفیت نہیں ہونی چاہیے، نہ تمہیں علم والے ہو، نہ طالب علم ہو، نہ علم والوں کا بیٹھنے والے ہو، نہ علم والوں سے علماء سے محبت کرنے والے، سمجھ لو اب تمہارا مکمل دیوالیہ ہو گیا، اور یہ پانچویں کیفیت جو ہے یہ تمہیں تباہ اور برباد کر دے گی. عزیزان گرامی، چار اصول میں سے کسی ایک اصول کو اپنائی. میں پہلے اعتراف کر چکا، ہر آدمی علم والا نہیں بن سکتا، ہر آدمی تعلیم نہیں بن سکتا، لیکن آپ اپنے علاقے میں کوئی اپنا ہم مشرب ہم مسلک سنی صحیح العقیدہ عالم ہو تو کبھی کبھی وقت ملے تو کچھ دیر اس کی صحبت میں ضرور بیٹھا کرو، یا چلی اتنا وقت بھی نہ ملے تو کم سے کم علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. آج ہماری زبان کتنی لمبی کتنی دراز، ہوٹل پر دیکھیں تو مولویوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں، پان کی دکان دیکھیں تو مولویوں گالی، ارے بھائی اس نے کچھ آپ کا کھا لیا ہے کیا ہے؟ کوئی زمین کا جھگڑا آپ کا چل رہا ہے؟ یا کچھ آپ سے رشوت لے لی کیا بلا وجہ؟ بھائی زبان بندی رکھو، کم سے کم اگر آپ کچھ نہیں جانتے تو علم کیا گویا یہ گویا ایک فضیلت ہے کہ ان سے محبت کرنا بھی ایمان کی علامت ہے اور نجات کا راستہ ہے. پانچویں کیفیت اب مجھے بتائیے ہے ہلاکت کی یا نہیں؟ نہ علم ہے، نہ طالب علم ہے، نہ علم والوں کے پاس بیٹھنا، نہ علم والوں سے محبت ہے. اب کیا ہوگا؟ پانچویں کیفیت تمہیں ہلاک کر دے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہلاکت سے ہم تم ان مسلمانوں کو محفوظ فرما. ابھی تو ہم نے بالکل اپنی گفتگو ابتدا کی اور وقت اپنے نتیجے تک پہنچ گیا، لیکن انشاءاللہ باقی گفتگو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کریں گے، اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.